Bu program Johnson & Johnson'ın ilaç bölümü Janssen Silag tarafından desteklenmiştir. Son bozul erimeden. Küresel iklim değişikliğinin bilimsel gerçekleri üzerine. Hazırlayan ve sunan Levent Kurnaz. Merhabalar herkese. 29 Haziran 2010 Salı. Kusura bakmayın birazcık geciktik. O da benim yüzümden. Bir toplantıdan çıktım anca saat 4'te. Koşa koşa buraya yetişebildim. Bugün İstanbul'da sağdan sola, soldan sağa her bir taraftan gezindiğim için Kavacık, Merter, Merter, Hisarüstü, Hisarüstü, Elmadağ. Hayatım zor geçti biraz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Merhabalar. Şimdi Seda, Pelin. Her zamanki üçlümüzdeyiz. Bugün lafa başlamadan önce kapıdan girdim. Bakın dedim, şunu sormanız gerekiyor. Neden yağmur yağıyor? Pelin de dedi ki, her hafta geliyoruz radyoya. Hep yağmur var. Niye var? Ama hoca da bize dedi ki gelmeyin o zaman. Şimdi yani Pelin'in gelmesinden dolayı yağmur yağıyor ise Pelin'in gelmemesi... Yok, Pelin gelsin. Yağmur da yağsın. Yağmur iyi bir şey. Yağmuru seviyoruz. Sadece birden yağması, büyük miktarlarda yağması, sel basması falan sevmediğimiz şey bu. Ve temelde yağmurun biz ığıl ığıl denen usulde, hani İngiliz usulü yağmasını istiyoruz böyle. Her gün çiseleyecek sabahtan akşama. Oldukça büyük damlalı yağıyor. Evet. Yani ben bugün yoldaydım bir ara. Tem'de trafik neredeyse duruyordu. O derece kötü yağıyordu Tem'de. Sonuçta hani yalancı çıkıyoruz. Çok ciddi biçimde yalancı çıkıyoruz. İklim değişikliği, hava ısınacak. Nereye gitti küresel ısınma oldu? Normal. Şimdi bir kere ben üstünde uzun süredir duruyorum. Elimden geldiğince bunları söylemeye çalışıyorum. Bunun ismi küresel ısınma değil. Bunun ismi küresel iklim değişikliği. Burada da küresel ısınma, hani şöyle, bir fizikçiye bunu anlattığımız zaman fizikçiler ya da bilim insanları biraz daha rahat anlıyorlar bunu. Dünyaya gelen güç miktarı güneşten 342 watt metrekareye. Dolayısıyla dünyadan çıkan enerji miktarında 342 watt metrekare olması gerekiyor ki dünyanın sıcaklığı değişmesin. Çünkü dışarıdan gelen, içeriden çıkandan daha fazla olacak olursa dünyanın sıcaklığı artar. Evet. Tamam, yani net olarak enerji geliyor demektir dünyaya. Bu enerji de herhangi bir şekilde başka bir şeye dönüşmediğine göre dünyanın sıcaklığı artıyor. Şu anda dünyaya gelen enerji miktarı metrekareye 342 watt. Çıkan da 341.3, yani 0.7 wattlık metrekareye bir güç geliyor dünyaya. Bu da dünyayı ısıtıyor. Bu hani küresel ısınma, evet küresel ısınma. Yalnız küresel ısınmayı niye kullanmak istemiyoruz çoğunlukta? Onun da sebebi şu: küresel ısınma deyince aynen bugün işte bu zamanlarda olduğu gibi ısınma ısınma diyorsunuz. Hani daha bir 30 dereceyi görmedik doğru düzgün. Nerede kaldı sizin ısınmanız? Haziran'ın kaçı bugün? 29'u. Doğru düzgün şöyle bir terlemedik bile falan. Değil mi hani? Evet. Söylenen laflar bu. Onun için küresel ısınma tehlikeli bir laf. Yani küre ısınıyor ama küresel ısınma dediğimiz zaman böyle argümanlar karşımıza çıktığı için bunu kullanmak çok doğru değil. Onun için küresel iklim değişikliği. Yani Haziran'da biz çok yağışlı çok kurak ve sıcak olmasını beklerken şakır şakır yağmur yağıyor. Hani hocam diyoruz ya, yavaş yavaş ısınma olacak. Belki de hani biz birden bir ısınma beklediğimiz için yağmur yağınca neden hani küresel ısınma vardı, niye yağmur yağıyor, bir soğukluk var. Birden ısınmayı bekliyoruz ya, belki o olabilir. Hani ya, küresel ısınma deyince tamamen bir sıcaklık olacak. Sonra. Her gün ısınacak, her gün ısınacak, evet. Değil. Bazı günler ısınacak, bazı günler soğuyacak. Ama buradaki önemli şey, küresel iklim değişikliği dediğimiz şeyin temeli salınımların, yani uç değerlerin fazla olmaya başlaması. Yani normalde Haziran ayında 12-13 derece İstanbul'un düşmesi anormaldir. Bu anormallikler artıyor. Peki şöyle sorular gelmiyor mu? Hani eski insanlara falan sorduğumuz zaman, eski insanlar derken yani söz meclisten dışarı. Mesela bu 54-55 yıllarında genç olmuş, yani o dönemlerini hatırlayan insanlar mesela Temmuz'da kar yağdığını falan söylüyorlar. Ya böyle bir şey dinlemiştim o yüzden. Hayır, bilmiyorum, 54-55'te ben genç değildim tabii, onun için bilemeyeceğim Temmuz'da kar yağmadığını. Ama hani şimdi bakın, bazı şeyler vardır ki bunlar 100 yılda bir bin yılda bir, 100 bin yılda bir, işte 100 milyon yılda bir falan gibi olan olaylardır. Bazı şeyler de normaldir. Yani şimdi bunu hani bilim insanı olarak biraz siz daha rahat anlıyorsunuz. Şimdi bizim uç değer diye tanımladığımız şey ne? Temelde bütün sıcaklıkların yaz boyu diyelim ya da Haziran ayının ortalamasını alıyoruz. Bütün sıcaklıkları, yüksek sıcaklıkları topluyoruz. Ve ondan sonra bir ortalama buluyoruz. Ondan sonra ortalamadan standart sapmasını buluyoruz bunun. Bu tabii bütün sıcaklıkları bir Gauss dağılımına ya da normal dağılıma karşılık geleceğini düşünerek standart sapmasını buluyoruz. Ondan sonra diyoruz ki iki standart sapmadan daha yüksek olan değerler uç değerlerdir. Şimdi bu ne demek? Diyelim şimdi Haziran ayının İstanbul'daki sıcaklık ortalaması neydi Tuba'nın gönderdiği dün akşam? Diyelim 23 derece. Bu gece gündüz hepsinin ortalamasının, bütün ortalamaların ortalaması 23 derece. Ondan sonra da bunun standart sapması diyelim 3 derece. Şimdi iki standart sapma ne ediyor? 26 derece ediyor. Eğer günün gündüz ve gece sıcaklıklarının ortalaması 26'dan fazlaysa biz buna uç değer diyoruz. Yani gece 22 dereceye düşmüş, gündüz çıkmış 35-36 dereceye ne eder? 14 mü? 7 koyarsak 22'den 29. Anlaştık mı dediğimde? Evet. Yani 26 iki standart sapmayken 29 çıkıyorsa buna uç değer diyoruz. Ve bu uç değerlerin olması ihtimali %5 sadece. Yani %95 biz diyelim 20 derece 14 dereceyle ya da kaç 23 mi dedik? 29. Dur neyse. Gündüze 22'tü. Yok gece 22. 29 dedik. 23'ten 3 çıkart 20, 17 ile 29 derece arasında olmasını bekliyoruz. Sıcaklıkların 17 ile 29 derece arasında olması ihtimali %95. Tanımı bu işin. Yani ortalaması 23, standart sapması 3 olan bir durumda, 2 standart sapma dışına çıktığımızda 29 ile 17 derece arasında olması günlük sıcaklık ortalamasının ihtimali %95. Yaklaşık olarak yani bunu şimdi dinleyen bilim insanları da olur mu öyle şey demesin de. Hesabı ben de biliyorum, tam net sayı o değil ama hani %95 yaklaşık olarak bunun içerisinde olması ihtimali. İklim değişikliğine getiriyor. İklim değişikliği bu ortalamayı arttırıyor, tamam. Yani diyelim 23 derece olan ortalaması İstanbul'un 24'e çıkıyor ya da 25'e çıkıyor. Ama standart sapması 3'ten 5'e çıkıyor. Yani şimdi ne demek? Ortalama 23'ten 25'e çekersek 2 derece arttı ortalama. Bu herhangi birimize koyar mı? Çok koymaz. Ama buna karşılık standart sapma 3'ten 5'e çıkarsa, şimdi 23 iken ortalama 29 bizim ulaşacağımız makul yüksek değerdi. Şimdi 25'e çıkarttık. Standart sapmayı da 5'e çıkartırsak 25, 35'e çıkacağız. Yani 35 derecenin üstüne çıktığında ortalama, aa çok sıcak oldu diyeceğiz. Evet. Ama 35 derecenin üstüne çıkan zamanların sayısı %5 olacak. Yani şu anda 29 derecenin üstüne çıkan zamanların sayısı %5 iken iklim değişikliğinin 35 derecenin üstüne çıkan zamanların sayısı %5 olacak. Evet. Bu da demektir ki 29 derecenin üstüne çıkan zamanların sayısı %30, %40'larda olacak. Yani bizim çok sıcak ya da çok soğuk dediğimiz. Şimdi dolayısıyla bunlar böyle 100 yılda bir, 1000 yılda bir olan olaylar, hani 1000 yılda bir olan olay 100 yılda bir olmaya başlayacak. 100 yılda bir olan olay 10 yılda bir olmaya başlayacak. 10 yılda bir olan her sene olacak. Her sene gördüğümüz artık demek ki normal olmaya başlayacak. Geçen hafta ben bir toplantıdaydım, biliyorsunuz, Su Vakfı'nın toplantısında. Orada hani yanlış duymuş olabilirim, yanlış söylenmiş olabilir ama duyduğum kadarıyla bu geçen sene Ayamama Deresi'nin taşmasında Ayamama'dan geçen akış miktarı 1500 sene ortalamasındaymış. Oo. Yani 1500 senede bir görülecek miktarda su geçmiş Ayamama'dan o gece. Yani dolayısıyla iklim değişikliğinin önemli olayı ortalamaları arttırıyor, hafifçe değişikliklerle karşılaşıyoruz ama esas kritik olan uç değerleri değiştiriyoruz iklim değişikliğinde. Yani şimdi niye yağmur yağıyor ya temelde geldiğimizde dikkat ederseniz yağmur genelde büyük yağışlar halinde gelmeye başladı. Artık İstanbul çok fazla çiselemiyor. Yani yağdı mı şakır şakır, demin dedin ya, büyük damlalı, bayağı kötü yağıyor. Ondan sonra duruyor. Hatta birkaç hafta duruyor. Hiçbir şey yağmıyor. Sonra birden o büyük damlalı yağış tekrar geliyor. İşte bu en kötüsü. Çünkü yağışı biz genelde hep ığıl ığıl yağmasını istiyoruz. Güzel olan o ığıl ığıl, çünkü toprak emiyor o yağışı. Hem yeraltı suyu oluyor bu yağış, hem bitkiler besleniyor bununla. Güzel olan yavaş yavaş yağması, çiselemesi. Ama birden geldiğinde bunu bir toprak tutamıyor, iki yeraltı suyu olamıyor bu. Ondan sonra da sel basıyor. Yani başımızdaki 40 türlü belanın temel sebebi yağışın esasında azalması değil. Çünkü iklim değişikliğinin getirisi olarak yağış azalmayacak, net yağış. Yani Türkiye'ye düşen yağış miktarına baktığımız zaman ciddi bir azalma görmüyoruz Türkiye'de. Ama yağış zamanları farklılaşıyor. Burada iş aslında meteorolojiye geliyor değil mi? Hani neden büyük damlalı yağmurun çeşitleri mi var diye hani bir soru geliyor mesela aklıma. Var hani o meteoroloji. Şimdi ben bir şey söylerim gider söylersiniz sahibine meteorolojinin. Onun için o lafı kullanmayayım. Ama bu meteoroloji değil. Yani meteorologlar sadece bunu açıklama, yani nasıl olur yağmur. Ama şimdi o yağmur damlasının oluşumu, ben size bunu geçen seneki kış okulunda göstermiştim. Evet. Bu çok çeşitli sebepleri var. Yani bu bir kere çok ciddi miktarda toz gerektiriyor atmosferde. Toz ne kadar artacak olursa yağış miktarı da o kadar artıyor. Ama atmosferde toz olmadığı bir zaman siz nemi çok yükseltebilirsiniz, yağış gene de oluşmayabilir. O tozu da siz bir anda atmosfere koyacak olursanız, herhangi bir taraftan esen bir rüzgar sebebiyle yağış birden ve çok kuvvetli olarak yağıyor olabilir. Yani bunun sebebi gene meteorolojinin içerisinde var. Ben karışmayayım o işe ama yani temelde yağış birden geliyor. Bizim açımızdan önemli olan o. Yani çiselemiyor, ağır yağışlar oluyor. Sıcaklıklarda da aynısı. Yani makul makul makul giderken bir bakıyorsunuz bir gün hiç beklenmedik bir şekilde 35 dereceye çıkıyor sıcaklık. Esas tehlikeli olan bunlar. Çünkü bizim bünyemiz 27, 28, 29'lara belki alışmış olabilir. Ama bu alışmışken 35 dereceyi gördüğünüzde bu bir şoktur. Esas öldüren o şoklardır. Ya da tam tersi, biz 27, 28 beklerken düşecek olsa sıcaklık 5 dereceye, hoş olmayız. Evet, bir müzik arasına gidiyor muyuz? Gidelim mi? Tamam. Aha! Evet, geri geldik. Kalan sanıyorum 5 dakika yakın vaktimiz var. Bugün geç kaldığımız için programımız da kısaldı. Biz neler yapıyoruz birazcık onlardan bahsedeceğim. Karşımdaki iki arkadaş da bunları daha önce dinlemediler. Bir, hani vakit bulduk. Ben onları anlatıyormuş gibi işe girişeyim. Biz şimdi bu iklim modellemesi biliyorsunuz ciddi bir iş. Herkes iklim modellemesi yapıyor. Biz de yapıyoruz. Biz niye yapıyoruz? Herkes yapmışken. Çünkü herkesin ilgi alanı farklı olabiliyor. Yaptıkları şeyler farklı olabiliyor. Ortaya koydukları senaryolar farklı olabiliyor. İklim modellemesi yapmak için öncelikle elimizde bir senaryo setine ihtiyacımız var. Bu senaryo setinden kastımız da şu. İleriki zamanda karbondioksit miktarı dünya atmosferinde nasıl değişecek? Bunu bir fizikçinin, bir meteoroloğun ya da işte hangi bilim insanı olursa olsun bilmesine imkan yok. Bu biraz daha sosyal bilimcilerin gerekli olduğu bir alan. Çünkü onlar dünyanın nasıl gelişeceği, işte tarım nasıl gelişecek, insan sayısı nasıl artacak, nüfusumuz, ekonomi nereye gidecek gibi konuları kullanarak karbondioksit miktarının nereye gideceğini hesaplıyorlar. Bu senaryoları daha önce detayıyla konuşmuştuk. Yalnız bu senaryoları biliyorsunuz böyle saldım çayıra mevlam kayıra türü senaryolar olamıyor. 2000 yılında bu senaryolar düzenlendi. Bunlar hani bir programda konuştuk, siz daha iyi biliyorsunuz. A1, A2, B1, B2 bunların A1 değişti, onları söylediniz bir de. Onları konuştuk değil mi programda? Evet. Şimdi bu 2010'da bunların yeni senaryo setleri çıkıyor. Dolayısıyla da bu yeni senaryo setlerine bağlı olan modellemelerin yapılması gerekiyor. Ya da bu modellemeler yapılırken genelde insanlar en kötüsünü seçiyorlar. Son zamanlarda bu en kötü dediğimizde eski modelleme setinde A2 senaryo grubuydu. Ve bizim Türkiye'de yapılan pek çok çalışmada bu A2 üstüne gidiyor. Yalnız benim dikkatimi çeken ve çok ilginç bir şekilde dikkatimi çeken bir dahaki senaryo setinde ağırlık verilen şey, yani dünyada diğer insanların çalıştığı senaryo türü A1B dediğimiz esasında çok çok da kötü olmayan bir gelecek senaryosu. Yani ben onunla çok hemfikir değilim. Ben A2'den de kötü olduğunu düşünüyorum durumun ama insanlar A1B çalışmaya başladılar. Yani bugünlerde büyük gruplar. Bu sebepten biz de hani Türkiye'yi bir A1B ile koşalım dedik. Yani nereye gidiyor Türkiye? Yani çok çok kötü olmayan bir senaryo grubuyla. Bunda da epey bir takım sonuçlara ulaştık. Kısaca hani vaktimiz çok fazla kalmadı. Üstünden geçecek olursak 2040 yılı ile 2010 yılını kıyaslayacak olursak ortalama sıcaklık Türkiye'de yaklaşık 1-1,5 derece artacak. Hani bunu az evvel konuşmuştuk. Ortalamanın artması aynı zamanda standart sapmanın artması. Bu da uç olayların artması demek. Ve burada ilginç bir şekilde bizim modellememizde ortaya çıkan en fazla sıcaklık artışının görüleceği yer Marmara'nın doğu bölgeleriyle İç Anadolu'nun batısı. Yani yaklaşık Eskişehir, Bursa, hani birazcık Bolu, o bölgelerde en yüksek sıcaklık artışı oluyor. Bu da yaklaşık 2-2,5 derece civarında bir sıcaklık artışı bekliyoruz 2010 değerlerine göre. Ya da yani 2010 beklentilerine ya da 2009 değerlerine göre kıyaslayacak olursak. 2070'e bakacak olursak yaklaşık olarak bu sıcaklık artışı bütün Türkiye için 2-2,5 derece. Ve en fazla artış yaklaşık olarak İzmir'den Marmaris civarına kadar olan Ege'nin kıyı kesiminde ve birazcık iç bölgelerde. Buradaki artış yaklaşık 5 dereceyi buluyor ortalamanın üstünde. Yani ortalama yaz sıcaklığı, maksimum sıcaklıklar 32-33 ise çıkıyor 37-38 derecelere. Bu da hani 43-45 derecelerin bu bölgelerde görülmesi demek 2070 civarında. Buna kıyasla Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve Karadeniz'in doğusunda sıcaklıklar neredeyse bugünkü seviyelerde kalıyor. Dolayısıyla üstüne basa basa söylediğimiz yani küresel ısınma bak her taraf ısınıyor değil. Bazı bölgeler artı 5 dereceye giderken Ege'nin kıyı kesimi gibi Karadeniz'in doğu bölgesi ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi çok fazla bir sıcaklık artışı görmüyor. 2010 yılında bu Ege'nin kıyı kesimlerindeki sıcaklık artışı neredeyse 6,5 dereceyi buluyor ortalamada. Ve tabii Karadeniz'de yavaş yavaş ısınmaya başlıyor. Karadeniz'in bu sözünü ettiğimiz doğu kesimleri ve Doğu Anadolu'nun doğusu bile neredeyse 2 derecelik bir sıcaklık artışı görüyor. Şimdi bunlar sözünü ettiğimiz yaz sıcaklıkları. Yazın yağışa bakacak olursak çok bakmıyoruz. Ben birazcık şoke oldum bunu ilk defa hesapladığımda. Yağışta çok fazla bir azalma görülmüyor Türkiye'de yaz yağışlarında. Ben nasıl olur ya diyorum, hani bütün iklim modelleri yaz yağışları azalacak falan. Ondan sonra gerçekten yani şu andaki yaz yağışlarını bir çizeyim dedim. Türkiye'de yaz yağışı yok. Yani ortalamada neredeyse 1 milimetre çoğu bölgesinde. 1 milimetrenin altında, yani toplam 90 gündesiniz 90 milimetre. Bu da 9 santim demek. Hani şu kadar 9 santim yağış düşüyor. Yani kaç? 9 kilo metrekareye düşen yağış miktarı. Bu da dolayısıyla çok ciddi az bir miktar. Neyse, bu bayağı uzun bir analiz var. Bunların hepsini ben inşallah bir dahaki programda biraz daha detaylı anlatmaya çalışacağım. Herkese iyi haftalar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Bu program Johnson & Johnson'ın ilaç bölümü Janssen Silak tarafından desteklenmiştir. Son bozul erimeden. Küresel iklim değişikliğinin bilimsel gerçekleri üzerine. Hazırlayan ve sunan Levent Kurnaz.